Siadłem sobie, by napisać tekst. Za oknem duszno i parnie jest. Jestem MC, ćwiczę refleks. Wyrwać myślą, wyrwać kontekst. Każdy wers, słowo, każde zdanie. Na kartce wykonam długopisem taniec. Czasem pracę nad tym panowanie. Jak pilot w aeroplanie. Dykcja jak Suzin, urok jak Loska. Brudne południe, Kielce, Polska. Patent zaraża jak sars czy ospa. Freszuje ciało jak bryza morska. Brudne południe, właśnie stąd pochodzę. Południe brudne, stąd jestem człowiek. Południe brudne, moje miasto Kielce. Brudne południe, dla niego bije serce. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Zrobiłem kawę i coś na ząb. Ławę ustawiłem na wysokość rąk. W TV zdemaskowali kolejny błąd. Czuję zwąd, przekręt wykonał rząd. Za bloku nagle wyszpurtował prywatny błyszczący helikopter sołowowa. Miejscowego niezatapialnego boga. Mój pies pod łóżko się schował. Sąsiad od przedwczoraj wierci dziury. Z hukiem odpadają fragmenty glazury. Trochę kultury, ja proszę o ciszę. Bo właśnie myślę, bo właśnie piszę. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Mój styl najbardziej mnie bliski. Choć robię go naprawdę dla wszystkich. Jak posłanka Beger w oczach błyski. Co ona robi w sejmowej komisji? Ten tekst o nikim i o wszystkich. W radio ostrzegają przed ciśnieniem niskim. A rap dziś inny styl, trochę z dyski. Złoto, bzdury, platynowe kołyski. Jak muzyka na 4/4. Ja i Egze mamy inną jazdę. Traksa, obon, rozdarcie. Strachiem ścigacza starcie. Mniej podziemie, głośny parter bardziej. Uwaga, wysokie napięcie, zwarcie. Skorpion moim zodiaku znakiem. Żądle słabych MC swoim rapem. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent, nie od dziś zajmuję się rapem. Nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent. Nie od dziś zajmuję się rapem. Patent. Patent. Nie od dziś zajmuję się rapem. Patent.